Sevgili dostlar, Hazreti Yakub'u takip ediyoruz bugün ve Hazreti Yakub'un Kur'an'da bize nasıl resmedildiğini anlamaya çalışıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi ibreti hayatımızın bütün alanlarında türlendirmeye gayret ediyoruz ve birkaç noktayı Mehmet Okuyan hocamla beraber vurguladık. Bir defa İsrail kelimesinin Hazreti Yakub'a nispet edildiğini, İsrailoğulları, Beni İsrail anlamında da bir hayli ifade geçtiğini, 41 defa vurgulandığını söyledik. 16 defa Yakup kelimesi geçiyor, 10 surede diye söyledik. İsrail kelimesi iki kelime, iki yerde geçiyor diye onları vurguladık. Sonra Hazreti Yakup'un vahiy almış bir peygamber olarak tasvirini ortaya koyduk. Ulvi bir sıdk dili, sadakat diline sahip olduğu meselesini gündeme getirdik. Üçüncüsü de bir güç ve nüfuz meselesiydi ki orada yed ve eyd kelimeleri üzerinde analizler yaptık. Çok da güzel noktalara gitti. Kur'an'ı anlamaya bir perspektif açması açısından benim için değerli ve kıymetliydi. Bunları konuştuk. Bir ebsar meselesinden bahsetti evet. Hocam. Dördüncü veya beşinci mesele olarak. Hı-hı. Oradan devam edeceğiz. İkinci bölümde öyle gözüküyor. Evet. Bu işte Hazreti Yakup'la alakalı anlattığımız bu özellikler evet. Grup ayetler arasında diğer peygamberlerle birlikte anıldığı yerde geçiyor. Onlarla birlikte anılıyorsa bu özellikler neticede onda da vardır. Onun üzerinden yürüyoruz. Hani diyebilir ki bir kardeşimiz yani Hazreti Yakup'la alakalı özel bir ayet yok filan. Evet yok, bu anlamda yok ama adının geçtiği peygamber grubu içerisinde eğer bir nitelik üzerinde duruluyorsa o nitelik onun içinde söz konusudur deyip meseleyi öyle götüreceğiz. Peki. İşte onlardan biri ülil eydi işte güç sahibi bir de vel ebsari. El ebsar sahibidir bunlar. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup. El ebsar ne demektir? Türkçe'ye tercümede onun için kullanacağımız en güzel kelime basiretlilik demektir. Basiretli insanlar. Basiret işte feraset ilişkisi beraber düşünülebilir. Tabii feraset kelimesi basireti anlatma noktasında sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Bunu çok önemserim ben Yusuf Bey. Bu basiret kelimesinin yerine feraset kelimesini ya da açıklayıcı mahiyette feraset kelimesini kullanmayı çok çok önemserim. Sebebi şu. Şimdi feraset öngörü. Evet. Diyor. Basiret de öyle bir mana veriyor. Feraset ferese kökünden geliyor. Hı hı. Feras. Feras at demek. Hı hı. Feraset de bir meseleye at gözüyle bakmak demektir. At gözü niye böyle bir benzetmeye konudur? Çünkü at gözü, iki gözü de 180'er dereceyi görüyor. Yani ön, sağ, neredeyse kuyruğunu arka. Görüyor yani. Evet. Bir gözü, öbür gözü de aynı dereceyi görünce yani iki gözü 360 dereceyi görebilen bir teknikte Cenab-ı Hak onu yaratmış. Öyleyse bizim basiret dediğimiz ve feraset dediğimiz şey meseleleri 360 derece görebilecek esneklikte bakabilmek demektir. Bunu elde edebilmek için meselenin kökünü, tarihi arka planını öğreneceksiniz. Güne dair bir takım muhakemeler yapacaksınız. Ve istikbale dair de bir takım önlemler, tedbirler alacaksınız. Feraset, tarihten, geçmişten beslenen, günü kavramaya çalışan ve ileriye dönük insanın tedbirli olmasını sağlayan bir duruşun adıdır. Feraset böyle bir öngörüyü temsil eder. Peygamberimizin o anlamda bir çok nefis bir hadisi şerifi var. O hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Peygamberimiz aleyhisselam, İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yanzuru bi nurillâhi. İşte bunu tercümesinde müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuruyla bakar. Şimdi bir defa bu tercüme sıkıntılı. Böyle bir tercüme çok doğru bir tercüme değil. Müminin ferasetinden korkulmaz. Müminin ferasetine karşı dikkatli olun, duyarlı olun. Bu duyarlılık bir şeyden kaçınma ve korkma anlamında değil. Yani onu can kulağıyla dinleyin. Onu herhangi birinin sözü gibi genel geçer bir ifade gibi algılamayın. Müminin feraseti ne karşı duyarlı olun, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuru dediği şey Kitabullah demektir. Evet. Allah'ın kitabından bakan adamın sözünden korkulmaz. Çünkü o feraset sahibidir. Yani Kitabullah ona tarihi öğretir, günü tanıtır, geleceğe dair bir önlem almasını sağlar. Öyleyse feraset dediğimiz, basiretlilik dediğimiz, öngörü sahibi olmak dediğimiz mesele Kur'an'dan beslenen ve Kur'an'la hayata bakmayı öğreten, bizim için bu manayı veren bir kavramdır. Peki o peygamberler için konu nedir? Onlar da basiret sahibi peygamberler idi. Yani onların bakışını vahiy şenlendirmiş, vahiy şekillendirmiş, vahyin bak dediği yerden bakmışlar. O sayede hem bilgi olarak bir güç sahibi olmuşlar, hem de öngörü, feraset dediğimiz bir hususiyetle görevlerini layık veçiyle yapmışlardır, yapabilmişlerdir. İşte Hazreti Yakup hem eyt sahibi, hem güç sahibi, hem de el-ebsar sahibi, yani feraset sahibi, öngörü sahibi bir peygamber idi vurgulamasını Sa'd suresinin 45. ayeti itibariyle beyan etmiş olalım. Evet. Yine hazır Sa'd suresine bakarken yine o Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup üçlüsüyle alakalı bir tanıtıcı cümle var. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, İnna ahlasnahum bihalisatin zikreddar. Evet. Onları öyle bir halis yapı ile öyle bir arı duru hale getireceğiz ki onlar bu haliyle öbür alemin gerçek hatırlayıcıları olacaklar. Dırlar yani. Gerçek hatırlayıcılarıdırlar. Öbür alemin. Öyle bir arı duru düşünceye, öyle bir arı duru bakışa, öyle bir süzülmüş hale onları getirmiş olduk ki onların güçlü yapıları, basiret sahibi oluşları onların seçilmişliğine, arınmışlığına, halis muhlis oluşlarına, ihlaslı oluşlarına dönüştürülmüş. Bu vesileyle de öbür alemin, yani ahiret yurdunun en hak edici insanları haline getirildiler. Hem dünya hayatında ahireti doğru hatırlayan insanlardır, hem de o ahiretin hatırlanması onlar için ahireti onlara Allah'ın bir nimet yurdu olarak bahşedeceği müjdesiyle buluşmuşlardır. 46. ayet onları böyle tanıtır. Ve ondan sonra bir defa 47. ayette yine 3 peygamber için der ki ve innehum indena, bu peygamberler bizim katımızda, bu peygamberlerin durumu leminel mustafeynel ahyar. Bunlar bizim katımızda seçilmiş insanlardır ve en hayırlılardır. İşte peygamberler, zaten peygamberlik kurumu bir seçim kurumudur, seçilmişlik kurumudur. Mustafa seçilmiş demektir. Tabii. Mustafeyne, bunlar seçilmiş peygamberlerdir. Zaten hepsi öyledir. Ama özellikle bu üçü için bu bağlamda söylüyor. Hem seçkin insanlardır, seçilmişlerdir. Hem de el-ahyardır. Bunlar ümmetin ya da insanlığın ya da yaşadıkları dönemin en hayırlı insanlarıdırlar. Hazreti Yakup için de Cenab-ı Hak bu beyanları bize hatırlatıyor. Onun sıfatını doğru kavrama noktasında bizi şekillendiriyor. Hem muhlis insanlar idi, hem yani ihlaslı, samimi bir tavırları vardı. Allah-u Teala onların samimi tavırlarını neticede onayladı. Onlar bu haliyle ahiret yurdunun da arı duru sahipleri haline getirildiler. Yani cennetlik kılındılar. Allah onların bu halisliğini, bu ihlaslığını boşa çıkarmayacak. Onları bu anlamda ödüllendirecek. Bir onu dedi 46. ayette. Evet. 47. ayette seçkinliklerine vurgu yaptı. Seçilmişliklerine. Evet. Sıfa. Ve 47. ayetin ikinci kelimesinde de el-ahyar kelimesini kullanarak onların en hayırlılar olduğu vurgulanmış oldu. Hazreti evet. Yakup'la alakalı Sa'd suresinin 3 ayetinde işte 1 güç sahibi olmak, 2 evet. basiret sahibi olmak, 3 ihlaslı kılınmış olmak, 4 seçilmiş olmak, 5 hayırlı olmak, hayırlılardan olmak, ifadeleri kullanılıyor. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup için. Hani gene ifade edelim, bu zikri cüz irade-i kül kabilinden, parçayı anarak bütünü kastetme türünden bir beyandır. Bu ifadeler bütün peygamberler için de elbette geçerlidir. Evet. Biri için söyledik, diğerlerini ihmal etmek gibi bir lüksümüz yok. Öyle bir yanlışa ısrarla ve dikkatle düşmemek durumundayız. Sa'd suresinin ayetlerinden aktaracaklarım bunlar. Bu kadar zaten. Üç tane ayet geçiyordu. Başka da var. Hazreti Yakub'u bize tanıtan mesela Enbiya suresi. Hep peygamberleri anlatır Cenab-ı Hak orada. Yine tabi Hazreti Yakup'la alakalı ayetler ister istemez Hazreti İbrahim'in, Hazreti İshak'ın kıssasının anlatıldığı yerlerde geçerler. Hatta Hazreti Lut'un da aynı dönem şeyi olduğu için, peygamberi olduğu için onun da kıssasının yer aldığı pasajlarda geçer. Mesela Enbiya suresinin 71 ve 72. ayetleri bunun bir delilidir. Enbiya suresini Hazreti İbrahim bağlamında şu kadar konuşmuştuk. Hazreti evet. Lut'la alakalı evet. da bu olsun. Ayetleri biraz dillendirmiştik. Buyuruyor ki Veneceynahu ve Lut'an ilel ardilleti barekna fiha lil alemin. Hazreti İbrahim'in de Hazreti Lut'un da işte sıkıntılardan kurtarıldığını ve onları bereketli bir toprağa Cenab-ı Hakk'ın işte felaketten uzak tutarak yerleştirdiği ifadesi yer alıyor. Ondan sonra Hazreti İbrahim için diyor ki vehebna lehu, ona verdik İbrahim'e İshak'a, İshak'ı verdik ve Yakub'a nafileten, ekstradan Yakub'u da verdik. Tabii bu Yakub'u da verdik demek, yani İbrahim'in çocuğudur demek değil. İbrahim'in torunu anlamında. Çünkü Hazreti Yakub'un tabii. Hazreti İshak'ın oğlu olduğunu biliyoruz. Burada verdik ifadesini bir çocuk verme anlamında değil de bir şeylerin ihsan ve ikram edilmesi anlamında. Yani Hazreti Yakub'un bedensel dünyaya gelmesinin ötesinde ona da peygamberlik verilmiş olması burada kastediliyordur. Nafile kelimesi geçiyor burada. Evet. Evet. Evet, nafile. Nafile olarak Yakub'u verdik diyor. Evet. Şimdi evet, Türkçede evet. kullanılan manasıyla bakacaksak bunu anlamak mümkün değil. Tabii. İşte Türkçeden öylesine de Yakub'u verdik filan gibi boşuna, anlamcık boşuna. Da. Nafile kelimesine öyle işte öyle boşuna şey manası. Ayrıca maalesef Kur'an-ı Kerim'den kopuk Kur'an kavramlarını Kur'an-ı Kerim'den kopuk konuşursak biz hakikatin kapısını aralayamayız. Tabii. Güncel dil bizim anlam kaplarımızı doldurursa, hı hı. bu anlam kaplarına göre de Kur'an'a bakarsak, Kur'an'ı cürufla doldurmuş öyle. Oluruz. Ve anlamayız. Aynen, öyle bir sıkıntıyla anlamayız. Yüzleşmemek doğru, doğru. durumundayız. Nafile kelimesi ekstra demektir. Üstelik demektir. İlave demektir. Hani bonus. yani, günümüz dili değil mi? Evet, öyle bir şey yani. Medyatik dil öyle söylüyor. Neyse başka kelimeler aklıma geliyor ama artık onları söylemeyelim. İşi evet. hafife almış olma görüntüsü eyvallah. Vermeme adına. Pekala. Yani Hazreti Yakup da Hazreti İbrahim'in fedakarlığının bir ödülü olarak Hazreti İshak'ın duyarlılığı. Hazreti İshak'la alakalı iki program yapmıştık. Ve Hazreti İshak'la ne sıra dışı cümlelerin Kur'an'da yer aldığını kardeşlerimize tabii canım, aktarmıştık. Beraberce paylaştık. Demek ki onun fedakarlığı da aynı zamanda Hazreti İshak'a Hazreti Yakub'un verilmesini ilave bir ödül olarak verilmiş olmasını getirdi bize. Yani Hazreti Yakup nafile bir peygamber. Eyvallah. Yani ekstra. Evet. Yani ilave. Yani Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Lut'un tebliğ ettikleri, temsil ettikleri değerlerin bir anlamda taçlandırıcısı Hazreti Yakup olmuştur. Onunla, Hazreti Yakup'la taçlanıyor. Taçlanıyor. Çünkü bakın koca bir İsrailoğlu külliyatı var Kur'an-ı Kerim'de. Şu kadar ayetler var. 41 defa Beni İsrail geçiyor. Ve İsrailoğullarıyla ilgili ayetler Kur'an'da hiç öyle. En çok onlar geçiyor. Evet. Öyleyse hani onların dedesi konumundaki bir peygamberin nafile oluşu aslında bir sembol oluşu demektir. Yani o bir milletin, bir ırkın ve o ırkı daha inanmayanlara göre değerli kılan, bir konuma getiren algının tepesindeki insan Hazreti Yakup'tur. Evet. Hazreti Yakup böyle. Nafileyi bu anlamda anlayacağız. Öyle anlamak lazım. Yoksa boşu boşuna filan gibi anlamlar yüklemeyeceğiz. Aman aman Kur'an kelimeleri böyle istismara aralanacak şekilde olmasın. Sanki çerçeve çizdiğiniz gibi geldi bana. Var mı daha maddeler? Bir tane daha söylüyorum. Bir tane daha var. Ve küllen cealna salihin. Şimdi gene bütün peygamberleri, burada anlatılan bütün peygamberleri, bahusus Hazreti İbrahim'i, Hazreti Lut'u, Hazreti İshak'ı ve Hazreti Yakub'u meselenin içerisine katarak Cenab-ı Hak hepsini salihlerden kıldık diyor. Hepsini salih yaptık. Salih neydi? Salih, ıslah sahibi davranışları ortaya koyan fedakar insan. Salih demek fesadı ve ifsadı ortadan kaldıran, yerine sulhü selameti, istikameti getiren davranışların sahibi olmak. Hani bir anlamda davranışını imanıyla şekillendiren, imanını davranışıyla taçlandıran, özünde kendini düzelten ama etrafında diğer insanlara da hayrı dokunan, özüyle sözü, kendisiyle işi birbiriyle uyumlu çalışan, uyumluluk gösteren davranışlara salah diyoruz. Bunların sahiplerine de salih insan diyoruz. Muslih diyoruz. Muslih, ıslah edici diyoruz, anlamında tabii kullanıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin bu anlamda salih olduğunu bize öğretiyor. Salih bir peygamber algısıyla bunu bize karşı karşıya bırakıyor. Getiriyor. Şimdi sizin bu çizdiğiniz tablodan öyle güzel bir şey çıkıyor ki aslında ard arda. Hazreti... Siz ben bir tane daha söyleyeyim de. Aa, öyle mi? Oradan tamam. O toparlamayı ben alıştım sizden, yani iyi toparlıyorsunuz hepsini işte bir araya getirerek. Bir tane daha söyleyeyim. O sözlerinizin işte ilacı olsun ya da onun tamamlayıcısı olsun. Bir de En'am suresi 84. ayet. Gene 82, 83'te peygamberler sayılıyor. Bir sürü peygamber sayılıyor. Onun o ayetlerin sonunda peygamberler için muhsinin diyor. Evet, muhsinin. Muhsinin. Muhsin ne demekti? Muhsin işini düzgün yapan insan demek. Evet. Hani ihsan hadisi diye, Cibril hadisi diye bilinen ve hepimizin sıklıkla kullandığımız o hadis-i şerifte anlamlarından, ihsan, temel anlamlarından biri de bu. Bu, evet. Tabii. Yani ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Sen onu her ne kadar göremiyorsan da o seni görüyor. O seni görüyor. Hani bu buradan hareketle hayatı Allah bilinciyle yaşamaya ihsan denilir. Muhsin hayatı Allah duyarlılığıyla yaşamayı eylemek, başaran yaptığın insan. Yaptığın her işi Allah duyarlılığıyla, o seni görüyor, bizzat görüyormuşçasına eylemektir. Evet, aynen yapmaktır, öyle. Yapmaktır, eylemektir. Doğru. İşte Hazreti Salih, Hazreti Yakup'la alakalı sıfatlar bağlamında söyleyebileceklerim aşağı yukarı bundan ibaret. Çok güzel, bence hoş bir özet oldu. Şimdi ben Hazreti Yakup'un şahsında öyle bir tablo görüyorum ki, bir tanesi vahye kalbinizi muhatap kılarsanız, aklınızı ve kalbinizi vahye açık hale getirirseniz, yani vahiy alması yönülü birinci sıfatı çalışıyorum şu anda. Ondan sonra bu efendim sizi yüce bir dil sahibi, sıdk ve sadakat sahibi yapar. Bu sıdkınız ve sadakatiniz dilinize, üslubunuza, hitabınıza, muhatabiyetinize, ilişkilerinize, her şeye yansır, iletişiminize yansır. Vahye muhatap olan bir kalp ve akıl ister istemez sadakat üretir ve sadakati de neşreder diye algılıyor. Evet, doğru. İki, üçüncüsü sadakat üzere yürüdüğünüzde hesapsız, ondan sonra çıkar gözetmeksizin, menfaat ilişkilerinin o pis, kötü ağında kaybolmadan davranırsanız, net durursanız Allah size manevi ve maddi güç kanallarını açar. Sizin elinizi uzatır. Nüfuz alanlarınızı hiç ummadığınız şekilde yayar. Buradaki maddi ve manevi güç olarak bunu yorumluyorum. Evet, kelimesinden hareketle, o yaptığımız analizlerin hepsini katarak. Bu aynı zamanda size, yani bu nüfuz alanlarının açılması, kalbinizdeki manevi kuvve-i maneviye olarak da düşünüyorum ben bunu. Bir insanın kuvve-i maneviyesinin güçlenmesi, hani iç yönetim falan diyorlar, self management gibi tabirler kullanıyorlar. Bir insanın idrakinin, iradesinin açılması, güçlenmesi de bir güçtür yani. Doğru. İçine doğru ellerin genişlemesi, içinin karanlık bölgelerine nüfuz etmesi anlamında da düşünülebilir diye zihnimden geçiyor. Serbest çağrışım. Bu sizin basiretinizi artırır. Basireti ve feraseti hem dünyaya müteallik işlerde hem de uhrevi işlerde düşünüyorum ben. Hı hı. Yani vahye muhatap olmuş bir akıl ve kalp, bunlarla işte az önce anlattığım silsileyi takip ederek geldiğinde, dünyevi olaylara baktığında olayları sezer, hisseder ve sürati intikalle neticesini hemen alabilecek duruma gelir. Doğru. Keskinlik kazandırır. Yani dünyevi işlerde de bu böyledir. Günübirlik işleri düşünün. Orada fark edersiniz. İkincisi, ahirete taalluk eden, ilme, irfana taalluk eden ne kadar mesele varsa bunlarda da Allah size bir bakış açısı, bir görüş derinliği verir. Verir. Bir bakış keskinliği verir ki onu biliyoruz. Ebsar derken evet. Onu kastediyoruz. Basiret, firaset. Bu sizi bu hal üzere olursanız zamanınızın seçkinlerinden kılar. Sizdeki olumsuz yanları, nefsinizdeki arızaları, kalbinizdeki hastalıkları arıtır. O istifayı marazı, emrazı kalbiyeden arınma olarak da düşünebiliriz diye geçiyor içimden. Hem Kur'an'da onların kalplerinde hastalıklar var, hastalık vardır tabirini düşünerek. Bu sizi seçkinlerden eyler. Her anlamda manevi ve maddi seçkin zümresine sizi iltihak ettirir. Efendim ahyar hayırlılardan olursunuz, zamanın hayırlarından olursunuz. Vahiyle kalbiniz ve ruhunuz taşlandıktan sonra. Bu sizi hem kendinize yönelik salah erbabı yapar, kendinizin nefsinizin ıslahında size kademe kaydettirir. Hem de bu topluma, cemiyete yansır. Etrafınıza yansır. Yani siz harabat ehli olmazsınız, tahrip ehli olmazsınız, tamir ehli olursunuz ve insanların ıslahına vesile olursunuz. Hı hı. Bu halde sizde ve etrafta öyle bir şey doğurur ki herkeste her yaptığı işi Allah adına yapma işi. Sanki Allah onları her an görüyormuşçasına bir bilincin kökleşmesine ve yerleşmesine ne yapar? Zemin hazırlar. Evet, vesile olur. Vesile olur. Böylece muhsinleri de siz temsil etmiş olursunuz. İhsana da yürüyüş yapmış olursunuz. Evet. Hazreti Yakup sanki yukarı, bize bunları işte ders veriyormuş evet, gibi. Evet, öyle gayet güzel toparladınız. Mesele bu. Evet, anlatmak tabii. İstediğimiz özet olarak buydu. Hazreti Yakup'la alakalı başka söyleyeceklerimiz de var. Evet. Hazreti Yakup denince Hazreti Yakup'un Yusuf'la ilişkisini kurmadan tabii. Hazreti Yakup bitmez. Hazreti Yakup'un bizim imanımızın parçası olduğunu vurgulamadan bitmez. Evet. Hazreti Yakup'un ölüm döşeğindeki çocuklarıyla diyaloğunu görmeden bu bitmez. Ama onları bir sonraki programda evet. Ele alacağız. İnşallah. Hocam gönlünüze sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Amin. Aziz dostlar, Hazreti Yakup'un sıfatları çerçevesinde bugün paylaşımlarımız oldu. Bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Müzik